Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek ostrzegamy przed silnymi porywami wiatru. Po południu mocno powieje nad jeziorami na Warmii i Mazurach. Polska będzie kluczowym partnerem dla nowego premiera Wielkiej Brytanii. Pisze o tym szef polskiego rządu po rozmowie telefonicznej z Keirem Starmerem. O półfinał piłkarskiego Euro zagrają dzisiaj Anglia ze Szwajcarią i Holandia z Turcją. Synoptycy ostrzegają przed porywami silnego wiatru, które mają wystąpić po południu na Warmii i Mazurach. Może być niebezpiecznie na szlaku Wielkich Jezior. Na razie warunki do odpoczynku na wodzie są bardzo dobre. Spodziewamy się porywów wiatru nawet do 60 skali Beauforta. Dzisiaj do godziny 20. Gorący apel do wszystkich tych, którzy są na wodzie. Patrzcie w górę, patrzcie jak się pogoda zmienia i bądźmy wszyscy czujni. Apelował Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Wiatr będzie słabł jutro nad ranem. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że Polska będzie kluczowym partnerem dla nowego premiera Wielkiej Brytanii. Szef polskiego rządu wczoraj wieczorem rozmawiał telefonicznie z Keirem Starmerem. Mamy przyjaciela nad Tamizą, napisał w mediach społecznościowych premier. Jak dodał, to właśnie nowy brytyjski szef rządu ostrzegał Anglików, że już za parę lat Polacy będą od nich zamożniejsi. Lider Partii Pracy Keir Starmer został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Jego ugrupowanie wygrało wybory do Izby Gmin po 14 latach bycia w opozycji. W wyborach laburzyści zdobyli 412 z 650 mandatów. Partia Konserwatywna uzyskała 121 mandatów. Rosyjski dyktator Władimir Putin złożył tu cytat z komunikatu. Szczere gratulacje prezydentowi elektowi Iranu Masudowi Pezeszkianowi. Putin zaznaczył, że dwa kraje łączą, tutaj też cytat, przyjazne i dobro sąsiedzkie więzy i że skutecznie koordynują one swe wysiłki na rzecz rozwiązania aktualnych problemów międzynarodowych. Pezeszkian wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Iranie, zdobywając ponad 16 milionów głosów. Jego rywal Said Jalili uzyskał ich ponad 13 milionów. Na Litwie w podwileńskich Skorbucianach oddano hołd żołnierzom Armii Krajowej. Uroczystość rozpoczęły obchody 80. rocznicy operacji Ostra Brama, której założeniem było wyzwolenie Wilna przez połączone siły Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. Uroczystość była na cmentarzu żołnierzy AK z Wileńszczyzny. Przy grobach poległych w walkach o Wilno szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że ich walka była świadectwem poświęcenia dla ojczyzny. Walczyli o wolność i o to, aby ich ojczyste strony pozostały w granicach niepodległej Rzeczypospolitej. Zwyciężyli, lecz było to gorzkie zwycięstwo. Hołd poległym oddali także weterani Armii Krajowej, między innymi Stanisław Poźniak. Smutne, że polegli moi koledzy, młodzi chłopacy, którzy mogli żyć, mieć rodziny, mieć wszystko. Walczyliśmy, ale przegraliśmy. W walki o Wilno włączyli się Sowieci, z którymi żołnierze AK wyzwolili miasto 13 lipca 1944 roku. Po zwycięstwie Sowieci rozpoczęli represje wobec polskich żołnierzy, których kilka tysięcy aresztowali i wywieźli na Syberię. Skorbuciany, Witold Banach, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy jeszcze na piłkarskie Euro. Do ćwierćfinałowych bojów staną dzisiaj reprezentacje z piłkarskimi tradycjami. Anglia i Holandia. Ich rywalami będą drużyny Szwajcarii oraz Turcji. Występ tej ostatniej może przynieść nie tylko sportowe emocje. Anglia na każdej imprezie mistrzowskiej zapowiada walkę o tytuł i stawia się w roli faworyta. Tym razem wielu wskazuje jednak na Szwajcarię. W mediach tego kraju nie brakuje opinii, że Brytyjczycy przyjechali w wyjątkowo słabej dyspozycji i to Helweci powinni wygrać. Kadra Anglii to blef, pisze na przykład portal Sport.ch. Hiszpania może wygrać te mistrzostwa, bo gra świetnie, albo Szwajcaria. To głos niemieckiego kibica zaraz po wczorajszej przegranej Niemiec z Hiszpanią. Nazwa Szwajcarii pada na tym etapie mistrzostw coraz częściej jako wskazanie na uczestnika finału Euro. Mecz Holandia-Turcja to z kolei teoretycznie najsłabsza para ćwierćfinałowa, ale skupiająca też na sobie ogromną uwagę. Holendrzy mają aspiracje i grają coraz lepiej. Turków wspierać będzie nie tylko 100 tysięcy rodaków mieszkających w niemieckiej stolicy, ale też tłumy fanów w strefach kibica w całych Niemczech i na stadionie olimpijskim, wśród których będzie też Recep Tayyip Erdoğan. Za salut Wilka Merih Demiral został zawieszony na dwa mecze i dzisiaj nie zagra. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moonage Daydream od Davida Bowie. Tutaj Bowie oczywiście w swoim kosmicznym wcieleniu. Nie żebym potrzebowała jakiejś szczególnej inspiracji do tego, żeby prezentować utwory Davida Bowie w audycjach, ale wieloma skojarzeniami mogłam się posłużyć przy wyborze tego utworu. Przyznam się Państwu, jakie to było skojarzenie dzisiaj. Pamiętają Państwo film Zagadka Nieśmiertelności? Tam David Bowie zagrał towarzysza wiekowej wampirzycy, granej przez Catherine Deneuve. No i właśnie ten wampiryczny wątek dzisiaj był kluczowy przy utworze Davida Bowiego na początek naszego spotkania we Wszystko Wszędzie Teraz, bo o wampirach porozmawiamy, przede wszystkim o tych z Quebecu. Wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa, za moment pojawi się w studiu, a od wczoraj w kinach film którego tytuł właściwie mówi wszystko. Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo. To jest taki tytuł, który trzeba sobie albo zapisać, albo nauczyć się go na pamięć, kiedy się mówi o tym filmie w audycjach. I o tym porozmawiamy, ale być może o różnych wampirycznych wątkach i bohaterach, którzy wciąż pojawiają się w kinie. Będziemy też rozmawiać. Przypomnimy o nowym otwarciu w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym w przyszły weekend w warszawskim kinie Iluzjon. Przegląd filmowy w wyborze nowego dyrektora Finy, Tomasza Kolanki. No a po 14 z twórcą komiksów, grafikiem Ernesto Gonzalesem porozmawiamy o nudzie w związku z premierą komiksu Nudne przygody Agaty i Szymona. Podobno to nie jest oksymoron, nudne przygody. No i oczywiście będzie dużo muzyki pochodzenia ekranowego, jak zawsze w naszych spotkaniach. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Oczywiście zapraszam też na moje media społecznościowe, Instagram, Facebook. Tam możemy się skontaktować, tam są zapowiedzi naszych spotkań, tam też podrzucam przeróżne klipy i zwiastuny filmów, o których mowa w audycji, ale także podrzucam Państwu playlisty. No i właśnie, te playlisty. Tak jak powiedziałam, trzymamy się w audycji przede wszystkim muzyki ze ścieżek dźwiękowych. No i za chwilę Państwo się przekonają o tym, że ta zasada pozwala nam być naprawdę wszędzie i słuchać naprawdę wszystkiego. Teraz. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo, en 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Usłyszałam tę piosenkę po raz pierwszy na napisach końcowych filmu i tutaj znowu ten długi bardzo tytuł. Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo. Ona mnie od tamtej pory nie opuściła i zawsze się uśmiecham, kiedy ją słyszę, bo ona też oddaje klimat tego filmu w jakiejś jego warstwie. No ale to wszystko zaraz Państwu opowiemy, bez spoilerów oczywiście. Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za film? Co to za historia? Co to za propozycja? Ja może jeszcze napomknę na początek, że reżyserka debiutująca, reżyserka z Quebecu, Ariane Luises, w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji dostała właśnie w sekcji Giornate degli Autori nagrodę za reżyserię za ten film. I tam się zaczęła historia tego filmu, jeśli chodzi o spotkania z publicznością. I faktycznie, bo tutaj też na marginesie powiem, że obie miałyśmy okazję być na festiwalu w Wenecji w zeszłym roku, słyszałam. Słyszalny był ten film, mówiło się o tym filmie. Tak, wspominało się o nim, chociaż potem na chwilę jakoś zapomniałam o nim, przynajmniej ja jakoś czekałam na niego, a później się okazało, że już jest, prawie rok później. No i to jest debiut i to jest taka historia, trochę czarna komedia chyba, jakbym miała najkrócej opisać klimat tego filmu, bo jest taki faktycznie melancholijny, trochę taka opowieść o dorastaniu, o mierzeniu się z różnymi wyzwaniami, ale też o etycznej konsumpcji. Oczywiście wszystko ubrane w taki, no właśnie bardzo czarny humor, bo już sam tytuł zdradza, myślę, nastrój tego filmu, który jest właśnie taki kontemplacyjny, ale bardzo ironiczny, z dystansem do siebie, bo mamy właśnie tytułową wampirzycę, która nie ma tego instynktu i wszystko się zaczyna w ogóle w dzieciństwie, kiedy rodzice no, martwią się o nią, że coś jest z nią nie tak, bo ona nie ma kieł. Czy kłów, właściwie kłów, nie wychodzą jej w momentach, w których powinny się pojawiać. Co więcej, na widok krwi, na widok swoich potencjalnych ofiar. Tego, co zazwyczaj wampiry bardzo pobudza. Tak, i tak jakby to, co utrzymuje jej przy życiu, to ona nie odczuwa jakby głodu, tylko odczuwa smutek, empatię do swoich potencjalnych ofiar. No i cała rodzina uważa, że to jest duży problem, no bo tak nie może być. Wampiry w tym świecie akurat mogą przeżyć na takich woreczkach ze słomką, znaczy tej krwi po prostu, w sumie nie wiem skąd ona jest. Jak nie domyślajmy się i tak sobie myślę, że bo zastanawiałam się, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale zastanawiałam się idąc na ten film, bo akurat wtedy na festiwalu nie miałam okazji go zobaczyć, więc zobaczyłam go dopiero teraz. Czy to jest taki film, który będzie potrzebował jakichś ostrzeżeń przed na przykład? Czy on pobudza jakieś bardzo, bardzo poważne dyskusje? Czy on... Ale no właśnie nie, my mówimy o tym z przymrużeniem oka, bo właściwie ten wampiryczny sztafaż, to wszystko, co się wiąże z tym wytrychem w opowiadaniu, właśnie na przykład o dojrzewaniu, wchodzeniu w świat, wchodzeniu w dorosłość, no to jest tylko sztafaż właśnie i to jest historia tak naprawdę bardzo prosta, przynajmniej w moim rozumieniu, o dojrzewaniu i o pierwszych fascynacjach i o uwalnianiu się spod różnych wpływów i zyskiwaniu własnego głosu. Zdecydowanie. No oczywiście te tematy jakoś się tam pojawiają, ale one tak, są bardzo, bardzo delikatnie naszkicowane i są też tak z przymrużeniem oka potraktowane. No ta czarna komedia to jest też hasło, które umiejscawia ten film rzeczywiście w bardzo konkretnym miejscu. Świat też jest tak skonstruowany, że no jakby on też nie porusza tych etycznych zagwozdek, jeżeli chodzi o działalność wampirów. Natomiast jest to bardzo takie ciekawe i zabawne odwrócenie porządku, że w tym świecie to te kobiety, wampirze kobiety na przykład polują na mężczyzn, którzy gdzieś na imprezach być może za dużo wypili, może źle się zachowali i są właśnie na tyle odurzeni, że właśnie stają się łatwym łupem. To mi się skojarzyło tak dość w sumie odlegle z obiecującą młodą kobietą, tylko że tutaj no, te motywacje bohaterów są bardzo proste. Oni są głodni i muszą zjeść, ale też mogą przemienić swoje ofiary w wampira, bo też jeżeli się w odpowiedni sposób ten proces jakby będzie miał miejsce, no to można osobę przemienić w wampira. Albo przez przypadek, co też się może zdarzyć. Może się wydarzyć, ale tutaj chyba musimy postawić jednak kropkę. Bardzo interesująca jest młoda aktorka, która występuje w roli głównej i zanim zaczęłam wczytywać się również w wywiady czy opinie o tym filmie, recenzje, które się pojawiały, czy po Wenecji, czy po innych festiwalowych prezentacjach tego filmu i tam się już pojawiały nawiązania do tego, do czego ja też chcę nawiązać, to myślę, że ze względu na tę bohaterkę właśnie, na to jak ona jest skonstruowana, jak ona wygląda. Sasza ma na imię, ta nastoletnia, choć tak naprawdę więcej oczywiście ma, wszyscy, którzy śledzą wampiryczne historie, czy to w literaturze, czy w kinie, wiedzą, że wampiry trochę inaczej się starzeją i czas dla nich płynie inaczej. Cały czas mówimy tu, proszę państwa, z przymrużeniem oka. To ona, skojarzenie, które wywołała we mnie i po lekturze tych recenzji, nie tylko we mnie, okazało się, Amelia Jean-Pierre Jeuneta. A to ciekawe, ja o tym nie pomyślałam. Ha? Taka Amelia, ale taka właśnie w wydaniu wampirycznym, smutnym i przygnębiającym bladym. To mi się z kolei skojarzyło, ale też bardziej ze względu na wygląd z bohaterką z Breaking Bad, z Jane, która również grała Jessica Jones, zapomniałam teraz nazwisko aktorki, ale właśnie ta grzywka czarna, włosy, ten taki właśnie blada cera i takie właśnie snucie się. No faktycznie aktorka ma niesamowitą obecność. Wydaje mi się, że ona jakby o sukcesie filmu też świadczy głównie ten casting, bo ona po prostu swoją obecnością ten film całkowicie wypełnia. Jest właśnie taka, właściwie nie ma za dużo kwestii dialogowych, ale samą twarzą, samą mimiką i tym takim jakim zmęczeniem, zblazowaniem wypełnia ten film i sprawia, że faktycznie trzyma nas przy tym ekranie. Wydaje mi się, że to jest najlepiej tutaj obsadzona rola i początek pewnie pięknej kariery. Tak, Sarah Maupetit, tak się nazywa ta bardzo młoda aktorka, bo zaledwie 21 lat ma, ale już ma, z tego co wyczytałam, również dwie co najmniej takie duże role na koncie we współczesnym kinie, tym frankofońskim, kanadyjskim, na które warto zwrócić uwagę, więc pewnie jakoś będziemy ją dalej obserwować. Ciekawie też jest skonstruowany ten świat w tym filmie, mam wrażenie. Tutaj to nawiązanie do Amelii także dlatego narysowałam, idąc również za innych osób z kojarzeniami, że, ale to nie jest oczywiście ten kaliber, ale mam wrażenie, że jednak ten świat jest bardzo ciekawie skonstruowany od strony choćby scenograficznej, czysto na tym bardzo podstawowym poziomie. Tak, ale też w ogóle ten świat, jak on działa, jeżeli z jednej strony mamy te wampiry, wszyscy wiedzą, że oni istnieją, bohaterowie zabierają swoją córkę do wampirzego lekarza, żeby wyjaśnić, co się z nią dzieje, a równolegle gdzieś istnieją ludzie, którzy nie do końca jakby wiedzą o istnieniu tych wampirów, te światy niby są trochę jak w Harrym Potterze, że niby wszyscy wiedzą, ale te światy jakoś się nie do końca przecinają. Jest oczywiście też ten aspekt tego, że wampiry nie mogą jeść i wokół tego jest też wspaniale zainscenizowanych kilka scen, kiedy bohaterka próbuje zjeść ciastko i jest to opowiedziane jako jakaś dramatyczny moment. Tak, no właśnie. Co się może wydarzyć z innych właśnie prezentacji tych wampirzych wątków. Tak, ale też właśnie ta etyczna konsumpcja mi się tu bardzo spodobała, bo bohaterka oczywiście robi to z pobudek, znaczy jest wampirzycą i stara się odczuwa współczucie do swoich ofiar, ale też taki wątek właśnie tej etycznej konsumpcji jest bardzo uniwersalny w naszym świecie, jeżeli chodzi zarówno o jedzenie, czy nie wiem, o ubrania, no właściwie o cały styl życia. No i wychodzi na to, że właściwie no, bardzo trudno jest robić to w 100% etycznie. Bohaterka próbuje. No i też widać, że te próby są spisane trochę na niepowodzenie i wychodzą tutaj kolejne absurdy, kolejne spiętrzenia jakichś przeszkód, które są właśnie takie nie do pokonania, ale też właściwie wszyscy wzruszają ramionami, no i wszystko tak się rozchodzi po kościach, cały ten... Tak, no cały ten konflikt wewnętrzny ewentualnie właśnie można w taki sposób określić, że on się w pewnym momencie musi rozejść po kościach. Bohaterka także słucha muzyki stosownej do swojego wieku i to jeśli chodzi o ten wiek, to oczywiście państwo się dowiedzą idąc na seans, więc my tutaj na moment wciśniemy pauzę w rozmowie, to posłuchamy piosenki, która jest bardzo ważna w jednej ze scen. Śpiewa ją Brenda Lee. Emotion. What are you doing? Oh, don't you know? Don't you know you'll be my ruin? You've got me crying, crying again. When will you let this heartache in? Emotion. I've been lonely, lonely too long. Emotions, please leave me alone. You worry my days, yes, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotions. Give me a break. Can't you see what you're doing to me? Emotion, please set me free. Emotions, Brenda Lee. Ze ścieżki dźwiękowej filmu Humanitarna Wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo. Czarna komedia, komedia o dojrzewaniu. Bardzo czarna nawet, powiedziałabym. Ale czy to jest, przypomnę, gościnią Wszystko Wszędzie Teraz Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa, film, który jakoś zmieni nasze postrzeganie czy pojmowanie filmów z wątku wampirycznego, czy z tego nurtu wampirycznego, albo wpisze się do historii kina? Wydaje mi się, chyba że nie. To jest raczej taka ciekawostka. Bardzo, bardzo interesujący film, jeżeli chodzi o debiut, czy takie spojrzenie na dorastanie właśnie. Ale jeżeli myślę o tym filmie, to on bardziej skłania mnie do tego, żeby sobie przypomnieć może inne, które trochę czerpią z podobnej stylistyki, na przykład Co robimy w ukryciu, które też trochę obnażyły, jakby może trochę remiksują ten mit wampira, że to już nie jest taka przerażająca postać, która tutaj jakąś tajemnicę wszechświata i pojęła i jest w stanie właśnie postawić siebie ponad ludźmi, tylko że to są właśnie wampiry takie jak my. Że to są osoby, które mają problemy jakieś etyczne, nie wiem, czy tak jak właśnie w Co robimy w ukryciu, którzy nie mogli się dogadać między sobą, który ze współlokatorów powinien teraz odkurzyć, albo że chcieli zorganizować przyjęcie i to było niezręczne, bo nie wiadomo o czym rozmawiać, więc to jest trochę taka podobny rodzaj niezręczności, ale jednak w jakiś sposób wtórny, mimo to bardzo ciekawy i no właśnie ze względu chociażby na aktorkę myślę, że warto po ten film sięgnąć, ale to nie jest chyba jakaś przełomowa narracja, jeżeli chodzi o wampira. Ja przypomnę jeszcze, że Co robimy w ukryciu, to na początku był mokument, czyli taki udawany dokument nowozelandzki autorstwa Jemaine'a Clementa i Taiki Waititi. I to najpierw był film pełnometrażowy, a potem powstał również serial, który już z kompletem sezonów jest do obejrzenia i te produkcje myślę, że wspólnie bardzo polecamy. No ale te wątki wampiryczne wydają się wciąż żywe, jakkolwiek by to dwuznacznie nie zabrzmiało w tym kontekście, a przypomnijmy, że one się bardzo wcześnie w kinie pojawiły, bo już początek lat 20. i Nosferatu. Tam była taka gra ze spadkobiercami po Bramie Stokerze i nie był to Dracula, tylko był to Nosferatu. No a w tym roku też, bo tutaj myślę, że ci, którzy będą bardzo spragnieni tego elementu horroru, to w Humanitarnej Wampirzycy, jak sam tytuł wskazuje, raczej tego nie dostaną, ale Robert Eggers, twórca ważny z tego nurtu neo-horroru, szykuje swoją wersję Nosferatu i ten film zobaczymy pod koniec tego roku, więc tutaj chyba będziemy, mam nadzieję, będziemy spełnieni w tych swoich żądzach i potrzebach, jeśli chodzi o oglądanie wampirów na ekranie. To już będzie taki chyba klasyczny horror, jeżeli możemy takie wnioski wysnuwać na podstawie zwiastuna, bo tylko tyle na razie zobaczyliśmy. I faktycznie, no ale też ten wątek wampira jest bardzo pojemny, jak pokazuje popkultura, bo oczywiście mamy tego wersji horrorowej jak najbardziej na serio i to od Nosferatu, Drakuli w różnych wydaniach, ale też właśnie w takiej wersji bardziej komediowej albo kampowej, jak w serialu Czysta Krew. Chyba no może nie do końca takim wybitnym, ale jeżeli chodzi o sposób opowieści o wampirach, jakby poszerzenie tego pola wyobraźni na temat tego, czym ta postać może być, to moim zdaniem jeden z ciekawszych, bo właśnie osadzony w świecie, w którym wampiry wychodzą z szafy, jest to też oczywiście bardzo pojemna metafora, ponieważ ktoś wymyślił syntetyczną krew, dzięki czemu nie muszą już szukać swoich ofiar, tylko mogą sięgnąć po pyszny napój z butelki. Tak. Nie zawsze to się udaje, bo niektórym wampirom to nie smakuje i one na przykład muszą mieszać różne grupy krwi i tak dalej, żeby w ogóle przeżyć. Ale no prowadzi to do bardzo ciekawego zderzenia kulturowego, że mamy właśnie z jednej strony wampiry, które nagle muszą jakoś, a właściwie ludzie muszą jakoś ich zaakceptować. Po drodze się okazuje, że są jeszcze jakieś inne oczywiście istoty magiczne, które... Więc taka też bardzo pojemna metafora trochę naszego świata oczywiście. No trudno też nie wspomnieć o Zmierzchu, który no może też jeżeli chodzi o jakość, to niekoniecznie, ale no ogromny fenomen i spojrzenie też na właśnie wampira jako taką istotę eteryczną, mityczną i też no, takiego idealnego chłopaka, który jest tak idealny, że aż niemożliwy do zrealizowania. No, według mnie dość szkodliwa wizja, jeżeli chodzi o opowieści dla nastolatek, jeżeli chodzi o to, jak skonstruowana jest bohaterka, która dla tego wampira po prostu wszystko poświęca, łącznie z rezygnacją z z siebie i z człowieczeństwa, ale faktycznie jest to bardzo, bardzo nośna metafora. Ale rzeczywiście twórcy i twórczynie filmowe bawią się wciąż tym wątkiem i myślę, że to się prędko nie skończy. Także Jim Jarmusch przecież sięgnął po ten wątek w filmie Tylko kochankowie przeżyją, do czego za moment nawiążemy, ale mając cię w studiu... Nie zaskoczę cię teraz, bo się nie umawiałyśmy na to, ale zazwyczaj tak jest, że jeżeli się spotykamy w audycjach filmowych, to pytam swoich gości i gościnie o jakieś tytuły, na które najbardziej czekają, czy rzeczy, które gdzieś tam w planach na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o premiery na małym czy dużym ekranie, rzuciły wam się w oczy. Małgorzata Staciak, bardzo proszę. Na co czekasz najbardziej w te wakacje? Teraz bardzo czekam na nowy sezon The Bear. Trzeci sezon już, drugi przecież się zakończył w takim miejscu i momencie, że już właściwie bardzo trzymam kciuki, żeby jak najwięcej, no żeby już po prostu zobaczyć te odcinki, bo to już przecież za kilka dni. To ja przypomnę, że The Bear to jest serial, którego akcja toczy się w Chicago, o szefie kuchni, który powraca do swojego rodzinnego miasta i do rodzinnej firmy po to, żeby no, po pewnej tragedii rodzinnej poprowadzić tę firmę i tam czeka go mnóstwo problemów. Tak, i to jest najciekawszy serial, jeżeli chodzi o pracę zespołową chyba. Jaki widziałam od dawna i tego, jak się trudno zarządza zespołem. Z filmów zapomniałam, jaki jest polski Kod zła chyba? Long Legs? Tak, to przyszłotygodniowa premiera. Tego jestem też bardzo ciekawa, jeżeli mówimy o horrorach. Horrory. Pozostajemy właśnie w horrorach, czyli to jest sequel Co się za mną chodzi, czyli, który już przecież powstał chyba 10 lat temu, o ile dobrze pamiętam. Jedno z takich pierwszych tych elevated horror. Jeden z pierwszych filmów w tym nurcie, więc jestem ciekawa, nie mam pojęcia o czym będzie ten film, nie miałam go okazji jeszcze zobaczyć, ale tego się bardzo, na to bardzo czekam. No i festiwale filmowe oczywiście, najpierw Nowe Horyzonty, potem Wenecja, więc wszystkie premiery, które będzie można tam zobaczyć. I to są chyba takie największe, tak? Największe rzeczy, na które najbardziej czekam, najszybciej i odliczam. To z pewnością będzie o czym rozmawiać. Małgorzata Staciak, bardzo ci dziękuję za spotkanie pierwsze po latach w Trójce, we Wszystko Wszędzie Teraz. Ja też dziękuję bardzo. To będziemy, myślę, do filmu Kod zła w przyszłym tygodniu jakoś sięgać, choć zapowiem też, że w przyszłym tygodniu w tym czasie między 13 a 15 usłyszymy się z Nowej Rudy, z Festiwalu Góry Literatury, ale wątki filmowe na pewno również będą miały w tym programie swoje miejsce. Przypomnę, Humanitarna Wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo. To jest film, który wczoraj miał premierę. Na taki seans, gdyby państwo po prostu na 90 minut około chcieli się schronić w kinie, w klimatyzowanym sali, to też jest dobry sposób, żeby ten czas spędzić z tym filmem i z tą bohaterką, a my teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu Jima Jarmusza, filmu Tylko kochankowie przeżyją. Ten utwór o tej porze może zabrzmieć bardzo intrygująco, zwłaszcza jeśli sobie wyobrazimy, że razem z Ewą i Adamem, czyli Tildą Swinton i Tomem Hiddlestonem, zgubiliśmy się w okrytych już zmrokiem ulicach Tangeru. Jasmin Hamdan i utwór, który nosi tytuł Hal, właśnie ze ścieżki dźwiękowej filmu Jima Jarmusza o wampirach. Tylko kochankowie przeżyją. Jeśli państwo ominęli jakoś ten seans, oczywiście film jest dostępny na DVD albo w serwisach VOD, to zachęcam do tego, żeby się z nim zapoznać, bo później Jim Jarmusz zrobił też film o zombie, czyli kolejny taki rodzaj bohaterów, którzy są właściwie są z tego świata, ale nie do końca z tego świata. No i ten o wampirach z Tildą Swinton, Miją Wasikowską i Tomem Hiddlestonem zdecydowanie bardziej udany. No i przepiękna, przepiękna ścieżka dźwiękowa. A teraz będzie zupełnie inny film, zupełnie inna przestrzeń filmowa, ale to będzie powrót bohatera po latach. Myślę, że nie będzie dużym nadużyciem, jeśli powiem, że chyba wszyscy znamy ten temat muzyczny. Harold Walter Mayer oczywiście stworzył muzykę do Gliniarza z Beverly Hills. To był kompozytor, który mnóstwo tych ponadczasowych już teraz tematów do filmów, tych największych filmów głównego nurtu lat 80. napisał. Od premiery Gliniarza z Beverly Hills upływa w tym roku 40 lat, bo to był grudzień 84 roku. No i Eddie Murphy właśnie powrócił do roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Na małym ekranie ten film możemy zobaczyć. Gliniarz z Beverly Hills, Axel F. Pozostawiam państwu decyzję co do tego, czy warto, czy nie warto. Ja na razie się waham, ale muszę przyznać, że powrót do tego motywu muzycznego i powrót do tego bohatera przynajmniej u mnie wywołuje uśmiech i oczywiście chyba o to chodzi, żeby ta fala nostalgii również nas ogarnęła. Fala nostalgii nie ogarnęła na pewno artysty, który nagrał piosenkę towarzyszącą temu filmowi, bo w 84 roku nie było go jeszcze na świecie, a podobno ten motyw muzyczny, którego wysłuchaliśmy teraz w wersji aranżacyjnej Lorna Balfa, bo to on jest odpowiedzialny za ten, za muzykę do tego nowego filmu Gliniarz z Beverly Hills, Axel F., usłyszał po raz pierwszy w serialu Głowa rodziny, bo tam główny bohater pogwizdywał sobie ten motyw muzyczny. Peter Griffin pogwizdywał, a Little Nas X tę wersję tego utworu najpierw usłyszał, potem się dowiedział z jakiego to filmu, a potem przyszła do niego propozycja, żeby do nowego filmu o gliniarzu z Beverly Hills nagrać piosenkę i efekt jest następujący. They thought we was finished, but we had to start. Oh, here we go. Tell them move around when the king come around, yeah. Oh, here we go. Tell them move up when the... Tell them boys we better move. Tell them make a road. Tell them make a way. Tell them make a hole. Tell them boys we better hide. Tell them lay low. Tell them play it safe, cause we won't pay. Propozycja z kina domowego w 40. rocznicę premiery pierwszego filmu powraca. Gliniarz z Beverly Hills, ta piosenka, której wysłuchaliśmy, to Here We Go, Lil Nas X. Tak jak wspomniałam, w momencie premiery pierwszego filmu jeszcze nie było go na świecie, ale bardzo entuzjastycznie podszedł do pomysłu przygotowania utworu, który będzie premierze tego nowego filmu z podtytułem Axel F. towarzyszył. Jeśli państwo już widzieli, to proszę dać znać. Bardzo jestem ciekawa, czy państwo się dają porwać takiej nostalgicznej fali i dają się porwać takim powrotom bohaterów sprzed lat, o których myśleliśmy, że już nie powrócą. Tymczasem ja mam propozycję dla widzów gustujących w kinie nie tylko polskim, ale kinie, które otwiera głowy, kinie, które pokazuje maestrię. Przegląd Nowe Otwarcie. To jest przegląd, który dla Iluzjonu Filmoteki Narodowej zaprogramował na początek swojej kadencji jako dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Tomasz Kolankiewicz. Bardzo różnorodne formy, różnorodne gatunki. To nie jest bardzo duży przegląd, ale rzeczywiście rozpiętość gatunkowa i także taka tonalna jest imponująca. Wśród tych filmów, które w ramach przeglądu zostaną w przyszłym tygodniu od 12 do 14 lipca zaprezentowane w Iluzjonie, warszawskim kinie, które przy Filmotece Narodowej działa, znalazł się między innymi film Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragosie, o czym Tomasz Kolankiewicz tak mówił na antenie Trójki. Nie ukrywam, że film Hasa jest moim ulubionym filmem. Bardzo często jak się pyta filmoznawców, czy filmoznawczyni mają jakiś ulubiony film, to się ucieka od tej odpowiedzi, no bo nie da się wybrać jednego. A ja akurat nie mam tego problemu. Jestem w stanie wskazać ten jeden tytuł. To jest właśnie Rękopis znaleziony w Saragoście Hasa. Miałem zresztą niedawno okazję napisać tekst o tym filmie do takiego boksu z wszystkimi dziełami Hasa, który wyszedł w Polsce. Jest także promowany intensywnie za granicą, między innymi w Lincoln Center w Nowym Jorku. Więc to jest rzeczywiście takie dzieło mi bliskie. Plan programowy wymyśliłem w ten sposób, że wybrałem 4 kategorie filmów. Filmy eksperymentalne, filmy dokumentalne, fabularne i animowane. I w każdym z tych 4 segmentów zaproponowałem 2 tytuły. Jeden polski, jeden zagraniczny. One odwzorowują mój gust filmowy, natomiast pokazują też w jakiś sposób to, jak ja patrzę właśnie na program. Czyli będą tutaj i filmy nowe, i filmy stare, i filmy przedwojenne, i filmy współczesne. Filmy nowofalowe i bardziej klasyczne. Do tego będą koncerty. Koncert zagra Marcin Lenarczyk, który jest muzykiem, DJ-em, ale także wspaniałym sound designerem i autorem muzyki filmowej, kilkakrotnie nagradzany na festiwalu w Gdyni, który specjalizuje się w tym, jak to ładnie nazywa, plądrofonii, czyli właśnie plądrowaniu archiwów. Tutaj między innymi zresztą splądrował archiwa Polskiego Radia, tworząc wspaniałą płytę do wokół jak gdyby muzyki Rudnika ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, więc on zagra koncert, zagra muzykę do Europy, takiego awangardowego filmu Małżeństwa Temersonów przedwojennego. Będzie też impreza. Jaka to będzie impreza, to można zajrzeć na stronę lub media społecznościowe Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i się przekonać. Tam też znajdą Państwo oczywiście szczegółowy program przeglądu, a Tomasz Kolankiewicz był moim gościem w poniedziałkowej audycji. Zapraszamy do Trójki po południu. A jeszcze na moment wracając do premier kinowych tego tygodnia, to przypomnę Maxine, Taya Westa, finał trylogii o showbiznesie. O tym filmie wspominaliśmy przed tygodniem z Michałem Walkiewiczem. No i warto też zwrócić uwagę na kinowy powrót po 50 latach od premiery wybitnego filmu Francisa Forda Coppoli. Rozmowa, zachęcam Państwa do tego, żeby ten film na dużym ekranie zobaczyć. A my wracamy po 14. Hey!